подкасты «Радио Свабода». Добры дзень, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі Ганна Соўсё-Празе. Год таму Расія пачала вайну супраць Украіны. Ваенныя дзеянні распачаліся ў тым ліку з беларускай тэрыторыі, якую Расіі дазволіў выкарыстоўваць Аляксандр Лукашэнка. Пра гадавіну вайны пагаворым з украінскім расійскім журналістам, тэлевядучым, палітычным аглядальнікам Евгеніем Кісялёвым, які з 2008 году працуе і жыве ва Украіне. Добры дзень, Евгеній. Добры дзень. Как і дзе вы встречаеце эту гадавіну вайны? Вот сейчас я нахожусь у себя дома. Как вам видится, будет ли эта годовщина войны первой и последней, закончится ли война через год, через два? Ну, вы знаете, я хотел бы разделить оптимизм Александра Невзорова, который сказал, что следующее послание Путин направит администрации Гаагского следственного изолятора при Международном трибунале, который будет судить его за военные преступления против Украины. И в этом послании будет говориться о предоставлении ему дополнительного одеяла и коврика возле койки взамен износившегося, может быть, того самого, который Милошевич или кто-то из других бывших югославских военных преступников затоптал, да? Но у меня нет такого оптимизма. Я боюсь, что война еще на несколько лет. Я буду рад ошибиться. Но Путин, выступая вот с этим самым пресловутым федеральным посланием, сказал, что... Ну, не то чтобы сказал он это прямым текстом, но он дал понять, что воевать он готов до тех пор, пока живет. И до тех пор, пока не погибнет последний русский солдат. Или до тех пор, пока его не свергнут. Ну, как хотите, но дело в том, что Путин по-прежнему верит, что у него больше ресурсов, что у него больше пушечного мяса, что Украина устанет и пойдет на уступки. Что Запад устанет и пойдет тоже на уступки, что, может быть, Китай там могучий, или Великая Индия ему плечо подставит. И по-прежнему верит в то, что он может победить. Хотя на самом деле он уже проиграл. Скажите, а как год вот этой путинской войны против Украины изменил вашу жизнь, вашу работу? Господи, я не настолько важная персона, чтобы тратить время на обсуждение перемен в моей жизни и в моей работе. Знаете, делай, что должно, а будь, что будет. Вот я делаю то, что я всегда делал, и то, что считаю нужным делать. Я делаю сейчас вот YouTube-канал. Я каждый день на нем практически выкладываю либо какой-то комментарий, либо какую-то беседу, либо какое-то интервью, либо какой-нибудь еще материал. Вот есть этот YouTube-канал, называется Евгений Киселев. Кто не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. В Беларуси у меня, кстати, достаточно много подписчиков. Да, я тоже подписана на ваш канал и регулярно вас смотрю. Ну, более глобальное питание, как год путинской войны, более глобальный вопрос, как год путинской войны против Украины изменил Россию? И что на самом деле получил Путин, российская армия, российское общество за год войны? По сравнению с тем, чего они ожидали? Вы знаете, сложный вопрос. Мне на него не очень легко ответить, потому что я давно не был в России. Я вынужденный эмигрант. Хотя нет, не вынужденный, добровольный. Вру. Я добровольный эмигрант. Я перестал бывать в России, перестал туда ездить. Сказал себе, я туда больше не ногой, когда в 2014 году Путин аннексировал Крым. А потом уже стал эмигрантом вынужденным, потому что на меня завели уголовное дело, потом провозгласили меня уже вот после начала войны иностранным агентом, и я понимаю прекрасно, что ждут меня там нары. Я не политик вроде Ильи Яшина или Алексея Навального, которым, наверное, как политикам, для того, чтобы обращаться потом с призывами к своим сторонникам идти на баррикады, нужно демонстрировать готовность ради свержения путинского режима и в тюрьме посидеть. А вот, я поэтому в эмиграции, я работаю из эмиграции на российскую аудиторию. Некоторых вещей я, к сожалению, не понимаю, потому что как говорят некоторые мои коллеги, знаете, для того, чтобы тоньше чувствовать происходящее в стране, надо дышать тем воздухом. Поэтому, знаете, у меня такой макрополитический взгляд на происходящее. Хотя макрополитический взгляд иногда бывает точнее. Знаете, когда вы с высоты видите какую-то картину, может быть, маленьких деталей разглядеть не можете, но с другой стороны, видите перспективу, видите большую панораму, которую подчас не видят люди там, внизу. Поделитесь, пожалуйста, вашим взглядом. Так вот, мой взгляд такой, что страна разваливается, страна деградирует, страна в политической изоляции, страна... Ну, послушайте, вот вчера, 23 числа, точнее, там, было голосование в ООН. Ну, и кто поддержал Россию, когда было поставлено на голосование, была поставлена резолюция, в которой, по сути дела, излагался мирный план окончания войны, предложенный украинскими дипломатами, предложенный президентом Зеленским, и, в частности, центральный пункт этой резолюции – это вывод всех российских войск со всех оккупированных украинских территорий. Это непременное на сегодняшний день условие, которое, кстати, вот объявлен там еще какой-то из 12 пунктов мирный план, предложенный китайцами, но там вот очень невнятно говорится по поводу того, будут ли выведены в рамках этого плана российские войска с территории оккупированной части Украины или нет. А вот... Внятный документ, за который проголосовало абсолютное большинство членов Организации Объединенных Наций, об этом там говорится очень четко, и против вывода российских войск проголосовало против этой резолюции только, не считая самой России, только 6 стран, к сожалению, включая Беларусь. Ну, понятное дело, что это позиция не белорусского народа, это позиция диктатора Лукашенко. В какой мере белорусский народ отвечает за то, что у вас там во власти находится Александр Григорьевич, отдельная тема. Точно так же, как отдельной темой является то, несут ли ответственность и виноваты ли российские граждане, включая даже тех, кто в жесткой оппозиции находится уже много лет, даже десятилетия, как ваш покорный слуга, да, за то, что вот отвечаем ли мы, виноваты ли мы в том, что Путину власти, что Путин развязал войну против Украины. Я считаю, что виноваты. Отдельная тема, повторяю. Виноваты в определенной степени и ответственность точно несем. От этого нам не уйти. И каяться нам еще придется. И мне в том числе. И я готов буду встать на колени там, перед украинцами и украинским народом и попросить у них прощения. Несмотря на то, что я с первого дня пребывания Путина против этого персонажа нахожусь. Но сейчас смотрите, Беларусь, Никарагуа, Эритрея, Сирия. Мали. Мали, во! Ура! Пацаны! Вот теперь, когда на нашей стороне Мали, да, вот теперь мы во главе с этим самым бункерным дедом, вот теперь точно всех врагов России победим. Вот Мали нам не хватало только, да? Извините, там, я не хочу обидеть хороших людей, которые наверняка и в Мали тоже живут. Но, насколько я знаю, не самая благополучная страна это на африканском континенте. И не случайно там орудуют вагнеровцы в последнее время. И вроде бы их там балийское правительство привечает и чуть ли не с распростертыми объятиями принимает. Да? А так, смотрите, вот эти 6 стран перечисленные, Северную Корею я еще забыл, да, упомянуть. Вот смотрите там. Мали, Северная Корея, Эритрея, Никарагуа, Сирия и, увы, Беларусь. Вот и как бы все наши союзнички. Вот. Ну, там 32 страны, правда, не проголосовало, воздержалось, еще несколько отказалось участвовать в голосовании. Но тут не должно быть никаких этих самых... Никто не должен обольщаться по этому поводу, говорить, ну, вот еще считайте, что еще 32 за нас. Нет, они против вас. Они против вас на самом деле. Просто это в большинстве своем так называемые неприсоединившиеся страны, которые по традиции уже на протяжении десятилетий никогда не голосуют за или против тех или иных острополитических резолюций, которые как бы раскалывают западный мир. Евгений, извините, я вас перебью. Вы сейчас вот очень точно сказали, что разделяете режим Беларуси и белорусский народ. Как вам видится из Украины? Украинские элиты, простые украинцы, разделяют ли они Лукашенко, его режим и народ Беларуси, который в большинстве своем не поддерживает войну и платит высокую цену? Это десятки лет тюрьмы, это пытки за антивоенные акции. Как вам видится это из Украины? Знаете, белорусскому народу не нужно было голосовать за Лукашенко на выборах 1994 года. Понятно, что это не сегодняшнее поколение виновато в этом, а поколение отцов. С тех пор прошло много-много лет, да, 30 лет прошло почти что с тех пор, как выбрали на, в общем, относительно свободных и относительно честных выборах, выбрали Лукашенко президентом. Но вот это урок всем, потому что те, кому было 30 тогда, сегодня им 60. Это к вопросу о том, отвечают ли рядовые граждане, даже не поддерживавшие. А чем, каким местом они тогда думали? Каким местом думали россияне, которые в 99-м году хлопали в ладоши от радости? Пришел у нас такой вот Путин, такой весь на пружинках, на шарнирах, так, с такой подскакивающей походочкой, да, такой весь трезвый и спортивный, да, не то, что там старый и больной, и периодически выпивающий Борис Николаевич. Так, если не говорить про выборы 94-го года, говорить о ситуации теперь, то в Беларуси, ну, вы знаете, какая ситуация, гуманитарный кризис, репрессии, большинство белорусов не поддерживают войну. А что они делают? Простите, пожалуйста. Вот я не хочу их осуждать. Белорусов, которые не поддерживают войну, но почему-то не свергли вашего батьку. Я знаю, что белорусы не любят, когда Лукашенко называют батькой, но привязалось, извините, к Александру Григорьевичу это прозвище. Вы знаете, я очень сочувствую белорусскому народу в связи с тем, что под таким уродом оказались, да? Но надо что-то делать, мне так кажется. Я понимаю, что репрессии... Я понимаю, что, может быть, единственный шанс свержения Лукашенко в ближайшем будущем, как это ни страшно звучит, вот ввяжется он все-таки, пошлет белорусских солдат и офицеров воевать против Украины, начнет... сухопутную операцию, не ограничится вот только лишь предоставлением белорусской территории для российской агрессии, а сам ввяжется в войну, вот тогда, глядишь, может быть, сами белорусские военные, которым совершенно, мне кажется, нечего делать в Украине, которые могут повернуть штыки. Могут, я не знаю, вот повернут или не повернут, но вполне вероятно, это единственный шанс, когда Лукашенко будет свергнут в ближайшем будущем. Вот если говорить о самом главном, основном месседже белорусских демократических сил, их лидерки Светланы Тихановской, которую она доносит Западу, западным лидерам, это то, что война не закончится, пока не закончится гибридная оккупация Беларуси Россией. И что война не будет выиграна, пока Беларусь не станет свободной. Вы согласны с этим тезисом? Как вам кажется, есть ли понимание этого у западных, у украинских политиков? Я не знаю. Я не уверен в том, что я полностью разделяю точку зрения Светланы Тихановской, что война никогда не закончится. Я думаю, что украинский народ в состоянии закончить войну вне зависимости от того, какова будет политическая ситуация в Белоруссии. Все-таки мне кажется, что здесь есть какой-то полемический перехлёст в словах госпожи Тихановской. Но, безусловно, после того, как война в Украине будет проиграна Россией, безусловно, ситуация у Лукашенко будет аховая. Что будет с Россией, когда закончится война? Ну, вы знаете, зависит от сценария окончания этой войны, зависит от того, когда это произойдет. Смотрите, ведь я повторю то, о чем уже говорил. Путин явно собирается вести эту войну долго. Он рассчитывает на несколько обстоятельств. Первое. Ему кажется, что у него больше ресурсов. У него кажется, что у него больше пушечного мяса. Он думает, что вот эта вот ресурсная сила позволит ему вести войну долго-долго. А украинский народ устанет, что у украинского народа пропадет желание сопротивляться. И в-третьих, он рассчитывает на то, что поменяется политическая ситуация на Западе, в Америке, в Англии, во Франции, в Германии. И, глядишь, придут к власти другие люди. Он не верит в то, что Запад будет долго поддерживать Украину. И он не слышит заявлений Байдена, Риши Сунака, Олафа Шольца, даже Макрона о том, что мы не откажемся от поддержки Украины. Он их просто не слышит, потому что он в плену своего личного опыта. Вот для него Запад – это канцлер Шрёдер бывший, которого он сумел купить по дешевке, да? Который у него там, как знаете ли, ручной медведь отбывает номер. Или отбывал, сейчас уж я не помню, там остался он. Знаете, вот как вот водит за собой на веревке там, кольцо в ноздре вот этого самого Шольца. И всем показывает. О, а здесь, Герхард у меня здесь, вот, полюбуйтесь, да. Вот точно так он ведет себя, знаете, как купчики такие, вот первые новые русские далеких 90-х годов, знаете, вот эти вот первые российские бизнесмены, не все из которых были, многие из них были люди вполне образованные, даже иногда весьма интеллигентные и эрудированные, и неплохо воспитанные, но были люди такие из другого теста. И вот как раз те, которые были из другого теста, они очень любили брать себе в советники каких-то там генералов, адмиралов, бывших высокопоставленных цыковских работников, чуть ли не там членов и кандидатов в члены Политбюро. И вот коллекционировали их как таких вот ручных зверей. Вот примерно так же и Путин себя ведет. Там у него пары, тройка еще каких-то там бывших западноевропейских политиков, которых он тоже купил. Какой-нибудь там условный коллективный такой Шрёдер-Берлускони. И вот, глядя на беспринципность и алчность, и сребролюбие этих деятелей, он считает, что все западные политики такие. Вот. И поэтому ему трудно поверить, что вот американский президент или британский премьер или канцлер Германии могут действительно годами, причем сменяя друг друга, сменяет политическую ориентацию. Один президент был демократом, другой стал республиканцем. Один канцлер был социал-демократом, другой стал христианским демократом. Но вот продолжают поддерживать Украину. На это он по-прежнему не рассчитывает. Ему кажется, что это очень скоро завершится. Что будет с Украиной, когда закончится война? Все-таки да, позвольте мне закончить, что будет с Россией, когда закончится война. Извините мою настойчивость. Короче, когда закончится война, мы не знаем. Если Запад поставит Украине достаточное количество вооружений и боевой техники, которые позволят Украине перейти в решительное контрнаступление, выбить российские войска с оккупированных территорий, и в том числе, если не изгнать их из Крыма, то хотя бы там блокировать и периодически наносить по военным объектам на территории Крыма, которые объявлены, между прочим, западными союзниками Украины легитимными целями, вот тогда война закончится быстро. Если помощи, которая оказывается Украине, прежде всего украинским вооруженным силам, будет недостаточной, возможно, война затянется. Тут очень много разных обстоятельств, которые на это влияют. Если война затянется, я думаю, Россия станет такой, со временем превратится в самоизолировавшуюся, отгородившуюся от внешнего мира, деградирующую страну вроде такой большой Северной Кореи. Если обвальное будет поражение и распад России, то, глядишь, Россия останется только как географическое, может быть, культурно-географическое понятие, а на месте нее возникнет несколько государств. Что касается Украины, я думаю, что с Украиной все будет в порядке. Опять-таки, зависит от того, как долго продлится война. Если, чем быстрее война закончится, тем лучше для Украины, в том числе с точки зрения будущего политических институтов, существующих в этой стране. Потому что все-таки долгое военное положение, когда деятельность политических партий, политических организаций, политические процессы поставлены на паузу, да, возобновлять нормальную жизнь, нормальное функционирование демократических институтов, возобновить демократические процедуры в стране будет сложнее, тяжелее. И, кстати, я думаю, что вот это обстоятельство является одной из важных причин, почему в последнее время Запад стал больше решительнее помогать Украине и экономически, и в военном отношении. Ну вот, потому что они боятся того, что затягивание войны может привести к отрицательным изменениям внутри самой Украины, экономическим, политическим, социальным. Евгений, вопрос, который наиболее интересует нашу аудиторию, вот для вашей экспертизы, что будет с Белоруссией, когда закончится война? Я полагаю, что это зависит прежде всего от белорусского народа. Я не готов сейчас сказать, будет ли, например, в прежних масштабах оказывать поддержку режиму Лукашенко Путин. Может быть, ему станет уже не до Александра Григорьевича. А может быть, наоборот, он будет пытаться сохранить его там как последнего своего союзника в Европе. А может быть, Лукашенко сам найдет в себе силы и способы вырваться из объятий российского президента. Может быть, он первый побежит на четвереньках, поползет на поклон к западным соседям, просить прощения, чтобы сохранить власть. Я не знаю. Я не настолько тонко разбираюсь, не настолько хорошо разбираюсь в тонкостях внутрибелорусской политической ситуации, чтобы об этом судить достаточно уверенно. Спасибо большое, что нашли час для канала «Свобода премиум». Спасибо вам большое. Дякую велике. Спасибо вам. Это был украинский и российский журналист, телеведущий, политический оглядальник Евгений Кисельов. Я, Ганна Соус, развитуюся с вами. Заставайтесь в безопасности и поинформованными. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе. Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Мяне зовут Сергей Шупа, і разам са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Добрый дзень. Сёння мы далей абмяркоўваем яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення». якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя». Кніга прысвечана гісторыі разбурэння аднаго з цэнтральных раёнаў Менску, які называўся «Стары горад» і ад якога сёння фактычна нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, мінулы раз мы спыніліся на тым, як у 1919 годзе ў Менску апынулася, сканцэнтравалася вялікая колькасць беларускіх палітычных, культурных, рэлігійных дзеячоў, і Менск сапраўды стаўся цэнтрам беларускага жыцця. Ну, відавочна, усе гэтыя дзеячы не маглі не звярнуць свае ўвагі на гістарычныя, архітэктурныя помнікі Менску. У чым гэтая іх увага выявілася? Мне цікава пра гэта думаць заўсёды, бо калі я гляжу на гэта з перспектывы 100 гадоў, бо гэта было ўсё 100 гадоў назад, я бачу, што ну, нашы людзі тады былі ў трэндзе часу, бо ў Европе тады была ўвага да помнікаў архітэктуры, да гісторыі, ўжо гэта была практыка вядомая, і ў нас тое самае было. Як толькі прыйшлі палякі ў жнівні 19 года, ў Менску разгарнулі дзейнасць адразу два таварыствы. Таварыства опекі над забытками земі Мінськей, поляки там дзейнічалі, і Менское таварыство гісторії старажытнасці. Куды увайшлі беларусы, беларускія дзеячы, ну і абруселыя беларусы. Вось, тыя, хто ранейшы каля царковна-археалагічнага музея там канцэнтраваўся. І яны пачалі дзейнасць сваю. Цікава, што ў гэтым беларускім таварыстве, былым, так сказаць, і пострасейскім, актыўнічаў Ігнатоўскі са студэнтамі педагагічнага інстытуту Менскага. І гэта таксама вельмі цікава, бо пазней Ігнатоўскі быў патронам, апекуном гэтай справы і ў часы ранняй БССР, і ў часы індылкульту. Вось. Але палякі вельмі хутка згарнулі дзейнасць беларускае таварыства і засталося толькі тое таварыства. Палякі займаліся перапісваннем рухомых помнікаў і перавозілі іх у Польшу, між іншым. Калі палякі адыходзілі, яны перавезлі вялікую, вядомае, што ішоў аграмадны такі караван, дзе было 500 скрыняў. Куды былі сабраныя карціны, абразы, калекцыя зброі, латы рыцарскія, все паехала тады ў Польшчу. Тым не менш, шмат пра помнікі Менску і пра гістарычнасць Менску пісаў тагачасны друк і польскі, і беларускі. Нас, канешне, цікавіць беларускі, бо правільна ты сказаў, это наша выснова, Менск не быў сталіцай, але цэнтрам беларускага жыцця на той час ён быў, там сканцэнтравалася вялікая колькасць. І цікава глядзець гэтыя газеты, бо яны якраз паказваюць на гэтую ўвагу. І цікава таксама, што ў 20-м годзе Лёсік вялікі ўплыў аказаў на гэтую справу. Ён быў старшынём рады БНР, але ў 18-м годзе яшчэ ён узначальваў газету «Вольная Беларусь». І яшчэ тады праявіўся яго інтарэс да Менску. Якраз у 18-м годзе Лёсік апублікаваў серыю нарысаў «Нашы месты». Вось. І у летам 18 года ён сфармуляваў гэтую тэзу. У яго нарысе пра Менск некалькі разоў згадваецца, што Менск – сэрца Беларусі. Яе пасля будуць паўтараць у верасні ў лісце да Луцкевіча, і гэтую фразу паўторыць Краўцов, Макар. І газета «Звон» у кастрычніку 20 года таксама напіша. Так вот, былі гэтыя публікацыі. Давай яшчэ раз вернемся да асартыменту газет. Вось мы згадалі «Вольную Беларусь», якая выходзіла ў 17-18-м у Менску пад рэдакцыяй Лёсіка, а якія газеты выходзілі пад польскай акупацыяй пасля жніўня 19-го? Калі прыйшлі палякі, у Менску адразу заснавалася газета «Звон», якую узначальвала Ядвіга Луцевіч, выкладчыца Менскай беларускай гімназіі. А гэтая газета была штодзённай. Яна выходзіла да другой паловы кастрычніка, а ў 20-х днях кастрычніка 20-го года яна была ператвораная ў газету «Беларусь», таксама штодзённа. І ў «Беларусь» узначаліў Лёсік. с лістапада приблизна 20-го года пераняў таксама гэтую справу. Так што і звон, і Беларусь ўжо ў 19-м годзе прысвячалі вельмі шмат тэкстаў Менску, менскім помнікам. Гэта вельмі цікава, таму што аўтары былі розныя, не толькі там, скажам, Нарыса Лёсіка. Я акцэнтую ўвагу ў кнізе на публікацыі, на публікацыях Зямкевіча, але не адзін Зямкевіч пра гэта пісаў. Былі непадпісаныя нейкія тэксты, рэдакцыйныя тэксты, пераказы нейкіх падзеяў. Вось, так што ўсё канцэнтравалася вот вакол нашых беларускіх газет, я б сказаў. І гэта, па-моему, адбывалася ў восень 19-го года, калі такія яшчэ цеплілася надзея на нейкую палітычную лібералізацыю, калі палякі дазволілі склікаць сесію Рады БНР, і, па-моему, якраз перыяд падрыхтоўкі да сесіі Рады БНР з'явілася цэлая серыя публікацый пра гісторыю, прыватнасці пра стары Менск у газеце Беларусь. Так. Гэта ўсё справа такая цікавая, што у верасні 19-го года ў Менску пабываў Пілсудскі, які выступаў два разы публічна і абодва разы па-беларуску. Менскія палякі былі шакаваныя гэтым, а беларусы, канешне, акрыялі, у іх там з'явіліся надзеі. Але мясцовыя ўлады, ваенныя ўлады, не надта дазвалялі гэта. Канешне, мы от не згадалі, што палякі заснавалі магістрат горада, і ў магістрацыі была дазволена беларуская мова. Часткова магістрат працаваў па-беларуску. Я калісьці сядзеў у абласным менскім архіве, і, канешне, цікава было бачыць, як настаўнікі распісваліся ў ведамасцях за атрыманне грошай па-беларуску, або пісалі заяву на адпачынак там ці нешта на каравы такой трасянцы. Вось, былыя царскія настаўнікі. Это, канешне, цікава было глядзець, але ўзніклі надзеі і але я б таксама яшчэ хацеў сказаць, што ну, не толькі ў публікацыях праяўлялася гэтая ўвага, і магістрат звярнуў на гэта ўвагу. Напрыклад, у тыя часы з'явіліся ідэі рэстаўрацыі некаторых помнікаў. У весну 20-го года, яшчэ ў часы польскай акупацыі, было вырашана забраць у праваслаўны Петрапаўлаўскі сабор на плошчы Свабоды, былую Святадухаўскую царкву Уніяцкую, і вярнуць ёй першапачатковы выгляд. Это рашэнне было прынята ў весну 20-го года аб рэстаўрацыі Святадухаўкі. Можна сказаць, што пра 100 гадоў беларускай улады выканалі пастанову польскага магістрату, акупацыйных уладаў і вырашылі авось. Ну, я нагадаю, можа, калі хто з нашых гледачоў, слухачоў не ведае, гэты сабор быў такім перабудаваны ў 19-м стагоддзі ў такім двойчы і апошні раз у такім псеўда-суперрускім стылі, высокім такім купалам з цыбулінамі, які ўзвышаўся над усім саборным пляцам на плошчы Свабоды. У 30-х гадах бальшавікі яго разбурылі. 36-м і адбудаваны ён быў больш-менш у першапачатковым выглядзе да расейскім ўжо за часы незалежнасці Беларусі. У пачатку 21-го стагоддзя. Дык вось, пра тыя надзеі беларусаў добра сведчыць цытата Купалы, якую напісаў некалі пра гэта. Я от взяў яе і недзе тут маю. Я думаю, што яе варта працытаваць. Калі бальшавікі ўцяклі з Менску, а палякі ўвайшлі, то беларусы з аблягчэннем уздыхнулі. Начальніка польскай дзяржавы віталі шчыра і спадзяваліся, што справа незалежнасці Беларусі цяпер стане на цвёрдым грунце. У Менску тады закіпела праца, арганізаваўся беларускі нацыянальны камітэт, пачала выходзіць штодзённая беларуская газета, а 12 лістапада была адкрыта сесія Рады БНР. Здавалася, што ўсё пойдзе добра. Але добра нічога не пайшло. Ну, я бы яшчэ сказаў некалькі словаў проста пра публікацыі Зямкевіча ў тую восень. яны цікавыя тым, што ў тых публікацыях прыводзілася шмат фактаў пра помнікі, якія ну, не існуюць сёння, або нават невядомыя, або пра вядомыя рэчы, ну, незвычайныя факты. Напрыклад, Купала Зямкевіч пісаў, што на татарскіх агародах у тыя часы яшчэ захоўваліся камяні з падмурка, руіны Мікалаеўскай царквы колішняй, якая там у 17 стагоддзі існавала. Ну, гэта ніхто ніколі не бачыў, толькі вот на той мапе Корзуна, якую мы ведаем, гаварылася, на там падпісана царкавішча, так вот падпісана цвінтар. Вось. Пасля ён пісаў, што фары Вітаўта, рэшткі. Дарэчы, у газетах былі пераказы лекцій, а тады пачалі экскурсію ўжо вадзіць па Менску старому. І лекцыі былі. І тады ўж Корзун, сын гісторыка менскае паходжання, польская гісторыка 19 годзя таксама, тады ўж Корзуна, які стварыў гэтую мапу, і ўсё. Ён прыязджаў у Менск і чытаў лекцыі пра стары горад. І там таксама прыводзіліся цікавыя факты. Но от мяне уразіў Зямкевіч, які пісаў, што разам са зносам ратушы былі моцна разбураныя, папсованыя, як пісаў Зямкевіч, камяніцы Трэбарта і Макаревіча. Гэта ў тым, што мы сёння называем вялікі гасцінны двор або дом Шменкеля ў Менску. Вось. Ну і шмат іншых фактаў. Дык вось, мы гаворым пра надзеі беларусаў, пра сесію рады БНР, ты згадаў. Дык якраз тады адбылася рэч, на якую я звярнуў увагу, што Лёсік і Зямкевіч нечакана 5 разоў у лістападзе аддалі старонкі Беларусі пад нарысы Зямкевіча пра Менск. Вось. Сесія рады была, яна пачалася 12 лістапада, а 14 і 15 лістапада з працягам выйшаў галоўны тэкст Зямкевіча з тых, каторыя ён пісаў, які называўся «Стары замак у Менску». Дарэчы, які гісторык глядзіць на публіцыстыку Зямкевіча, што яму цікава, той бачыць асноўнае. Скажам, Геннадзь Кісялёў у кнізе «Пачынальнікі» перадракаваў артыкул «Стары Менск у беларускіх успамінах» Зямкевіча. Артыкул напроста шыкоўны. Ён тады таксама ў лістападзе быў апублікаваны. Там столькі дэталяў, падрабязнасцяў пра менскае жыццё. І, ну, пачынаючы з таго, як за шлагбаумам у раёне цяперашняй плошчы Перамогі алкаголем гандлявалі, бо все за гэты шлагбаум хадзілі, паколькі там ужо акцыз не трэба было плаціць. А перад шлагбаумам нельга было. Там все хадзілі, казалі ў Менску, ху, пойдзем за шлагбаум. Ну, там па-расійску, так. Вось, а такі, там такія шыкоўныя дэталі. Але гэта класічная рэч. Гэты тэкст Зямкевіча «Стары замак у Менску». Я таксама недзе тут падрыхтаваў для нас цытату, прачытаю першы сказ толькі пастановы Рады БНР, которая пачалася 12 лістапада, адзначаючы радасны факт далучэння да Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вышэйшага нацыянальнага прадстаўнічага органу Заходняй Беларусі, Рада Беларускай Народнай Рэспублікі на першым сваім урачыстым сходзе 12 лістапада гэтага 1919 году пацвярджае пастанову сваю ад 25 марца 18 года о поўнай незалежнасці і непадзельнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ў яе этнаграфічных межах. Так, беларусы нават думалі, што яны незалежнасць зноў абвяшчаюць, паўторна абвяшчаюць незалежнасць, хаця ў гэты самы час інтэрнаваны ў Варшаве Луцкевіч сядзеў, 2 разы сустракаўся з Пілсудскім у лістападзе і ў студзені, і пасля пісаў у лістах, што Пілсудскі нават не разумеў, чаму та мясцовая ваенная ўлада акупацыйна ціснуць. Рабіў выгляд, што не разумее. Хаця насамрэч яны палітычнае жыццё беларусаў амаль не дазвалялі. Але на фоне гэтых аптымістычных надзеяў от прайшла тая акцыя, якую, я лічу, правялі Лёсік і Зямкевіч. Ён у сваім нарысе расказаў гісторыю Мінскага замка, апісаў яго сучасны стан, апісаў яго старыя часы, 18 стагоддзя, апісаў, як яго разбуралі і прадавалі. У мінулым запісе, ці паза мінулым, я назваў Пятра Чалгокава, чалавек, які з Расіі прыехаў і прадаваў замак. Насамрэч ён зваўся Ягор Чалгаков, як пісаў гэты Зямкевіч. Вось, яны прадавалі на будматэрыялу ў канцы 18 стагоддзя гэта ўсё. Зямкевіч у сваім тэксце звярнуў увагу на тое, што ў Менску былі мураваныя будынкі. Ён пераказвае, фактычна цытуе, дакумент на старабеларускай мове 18 стагоддзя, прычым вельмі добра адаптаваны да сучаснай беларускай мовы 20 стагоддзя. Вельмі прыгожая праца, дарэчы, зроблена. Ты чытаеш і разумееш, што гэта дакумент 18 стагоддзя, а разам з тым ён па-беларуску. Дык ён апісвае, што два мураваныя будынкі абрынуліся, склепы. Склепамі называлі тыя, дзе склепені мелі, да? А яны абрынуліся, адзін стаіць, выбудаваны коштам менскага ваяводства, той, які дайшоў да 20-га стагоддзя. І яшчэ былі сядзібы Пётухаў-Кубліцкіх у замку, і там, верагодна, таксама было нешта муравана. Такім чынам ён вот это апісаў усё і зрабіў выснову такую. А, яшчэ цікава, ён напісаў, я ўжо згадваў пра парад перад Аршанскай бітвай, але Зямкевіч апісвае некалькі парадаў, якія каралі прымалі ў Менскім замку. Першы парад быў прыняты ў 1508 годзе, Жыгімонт стары жыў у замку ў Менскім, прымаў парад. Пасля 1514 год перад бітвай пад Оршай, пасля яго сын Жыгімон II Аўгуст у 1564 годзе таксама была перамога пад Оршай у гэтым годзе, якую Мікалай Радзівіл атрымаў. Вось. І таксама быў парад, і таксама кароль прымаў. І вось робіць выснову Зямкевіч. Як бачым, з усяго вышэйсказанага, замак у Менску і месца, дзе ён стаяў, маюць сваё слаўнае гістарычнае прошлае спрат тысячі год. І ён робіць выснову. Замкавая гара ў Менску, дзякуючы яе гістарычна-археалагічнаму значэнню, павінна быць выкарыстана пад будову новага замчышча для ўстаноў беларускага гаспадарства. Прычым археолагі і архітэктары павінны папрацаваць як пры раскопках, так і пры новай будове, каб асталася яна памяткай для будучых пакаленняў. Ну, там яшчэ ён піша, што там яна павінна быць пабудаваныя будынкі ураду і сойму БНР, то есть ён лічыў, што павінен быць сойм у нас, і калі б БНР перамагла, то у нас, як у паляка, у літоўца быў бы сойм. Ўсё. Але, як бачым, ён і пра рэстаўрацыю гаварыў, і пра даследаванне археалагічнай гары, і пра тое, каб яна стала цэнтрам. Всё гэта была вот іх такая ідэя, Лёсіка і Зямкевіч. Выглядае, бо калі разглядаць разам вот эту серію публікацый, а ў кастрычніку яны яшчэ таксама у канцы апублікавалі нарыс Няміга і Менск, напрыклад, там і ўсё. Так што выглядае, што гэта вот такая была акцыя і такія мары беларусаў, якія не было суджана спраўдзіцца. Ну, застаецца толькі панаракаць на наш такі няўдалы лёс і на лёс самого Рамуальда Зямкевіча. Ну, не будзем зараз закранаць яго асобу, такую даволі неардынарную за часы Заходняй Беларусі і яго дачыненні з беларускімі дзячамі. Але самая балючая это страта яго архіва, усіх ягоных збораў, якія проста зніклі ў Варшаве за часы нямецкай акупацыі. Хутчэй за ўсё згарэлі. І што там толькі можна было знайсці, ўжо як бы відаць па гэтых цытатах, якія ты сёння зачытваў, якімі дакументамі ён там апіраваў. Проста ўсё гэта, на жаль, як і шмат чого іншого знікла без следу. А скажи, калі ласка, ось все тое, про що ти сьогодні розказував, ці от того часу, 19-20 годи, ці там засталіся ніякі графічні вияви тих місців, тих помніків, які я описував серед інших і Зямкевич? Я перакананы, і ў кнізе я пра гэта напісаў, што так. Я лічу, што вядомыя малюнкі Язэпа Драздовіча, якія мы ведаем сёння, менскія малюнкі, яны з'яўляюцца следствам той цікавасці да гістарычнай Менску, да менскага замчышча і да той прапановы, якая прагучала ў Беларусі от у час той аптымістычнай для іх сесіі Рады БНР. Там насамрэч нічога аптымістычнага ўжо праз месяц не было. 13 снежня Рада раскалолася, ВНР на народную і на найвышэйшую раду, на найвышэйшую узначальваў Лёсік, а народнай радзе і яму падпарадкоўваўся ўрад Луцкевіча, а на народнай радзе ўрад Ластоўска, палякі і эсэраў. Ластоўска, Мамонька Бадунова арыштавалі. Ось. А як мы ведаем, фактычна разбурылася палітычнае жыццё. Луцкевіч падаваў стаўку праз некалькі месяцаў, праз 4 месяцы пасля гэтага, на пачатку вясны, здаецца, бо цалкам быў расчараваны польскай пазіцыяй, ён зразумеў, што палякі не спрыяюцца. І Пілсудскі не паможа. А айсеры пачалі партызанку рыхтаваць, як мы ведаем. Там магло быць такое, каб не прыйшлі бальшавікі, дык пачалася партызанская вайна, бо там тысячы людзей маглі ў гэтым удзельнічаць. Ну, просто пасля гэтых падзеяў 13 снежня палякі канчаткова перасталі давяраць тым беларускім палітыкам. І Луцкевіч, які на той час выехаў у Варшаву, фактычна там быў інтэрнаваны, яму не выдалі дакументы для выезду працягваць працу ў Парыжы на канферэнцыі, ён не мог прыехаць на ўту Вільню, фактычна некалькі месяцаў там праседзеў, і гэтым і абумоўлена была ягоная адстаўка. Я думаю, што яго не было на радзе на гэтай 12 лістапада, ён ужо Варшаве быў, ён сустракаўся, ці ён 20. І ён быў яшчэ. Ну, на паседжанні быў і пасля ён паехаў, і так гэта ўсё скончылася, прыкрылася, закрылася на фактычна на доўгія гады. Ну, значыць, так наша шчасце. Наше шчасце, што Драздовіч падхапіў гэтую ідэю і нейкія ясна, што гэта след абмеркавання. Бо вот мае аргументы, чаму я так, канешне, гэта не 100%, але толькі ход маіх думак такі, што у 20-е гады апяваў Мікола Шчакаціхін, мастацтвазнавец, вельмі паэтычна «Верхні горад». Верхні горад, ад яго захавалася найбольш выяваў, найбольш здымкаў яго. Але Драздовіч у пачатку 20-го году стварае толькі адзін малюнак высокага места, вельмі прыгожы малюнак, з боку Траецкага кляштара на Траецкай гары, былой другой савецкай, як мы яе называлі, яна так звалася афіцыйна, бальніца, якую там цяпер, значыць, часткова знеслі, але часткова застаецца яна. Да? Новы будынак знеслі, стары застаецца. Добрая выява. Але ён стварае 5 здымкаў замкавай гары, у тым ліку на замкавай гары. Стварае 2 малюнкі старажытнага Менску, гарадзішча Менска, дзе пазнаецца Менская брама. Фатаграфуецца ля вусця Нямігі на Свіслачы, фатаграфуецца пад замкавай гарой. Вось. Гэтыя здымкі фатаграфуюцца ля вытока Нямігі. 10 выяваў менскага, гістарычнага менскага, старога менскага і каля замчышча пакідае па сабе Язэп Драздовіч. Здымкі гэтыя робіць вядомы фатограф менскі Лев Дашкевіч, які ў сярэдзіне 20-х гадоў для Інбілкульту фатаграфаў стары Менск. Нават самі здымкі, як яны зробленыя, яны таксама ўражваюць. Асабліва той здымак, дзе Драздовіч стаіць далёка ўнізе, на беразе, сярод прачак і дзяцей. Дашкевіч так паставіў аб'ектыў, не на самай вышыні гары, але і далёка да ніза. І я ўпэўнены, што гэты здымак дае аптычны падман. Здаецца, што гара схіл вышынёй 20-25 метраў, хаця ён не такі. Ён быў метраў 15. Вось. А так зроблена, што такая высокая, такая замкавая гара, я думаю, што от яны марылі пра гэта. І яшчэ, што мяне наштурхнула на тое, што гэта следства, это вынік той ідэі, што Драздовіч у 20-21 годзе працаваў у часопісе «Вольны сцяг» менскім, якім кіраваў Янка Купала. А Янка Купала быў рэдактарам з 20 па 22. У 20-21 да свайго сыходу на ўзаходнюю Беларусь ён быў афарміцелем, мастаком, ілюстратарам у гэтым часопісе. І яўна тады ішлі гэтыя гаворкі, Купала быў у Менску, Купала гэта таксама ведаў, бо з успамінаў Аркадзія Капілава, вядомага беларускага журналіста, які нарадзіўся і вырас на замчышчы у 20-е гады, мы ведаем, што Янка Купала і Якуб Колас любілі бываць на замчышчы. І гэта ўжо была маргінальная частка гораду, так? І там даволі брудна было, вось, закінута, запушчана. Тым не менш, Капілаў у сваёй кнізе «Замкавая 2.7» Это его мемуары писал вот так. «Потом исчезли улицы, город пережил катастрофу, но никого, увы, она не потрясла. Было, не было. Обидно, потому что замчище – праматерь Минска, его история. Уже одно то, что сюда заходили, гуляя по набережной Свислочи, Янка Купала и Якуб Колас, наполняет гордостью сердца». Тот, что с палкой, Янка Купала, охотно объяснял я всем, кто с почтением смотрел на этих незнакомых замчищу людей. А рядом с ним Якуб Колас. Ну, я сейчас скажу, что моя бабуля так само бывала у Якуба Коласа в гостях со своим классом школьным. С детства я веду фразу Колоса: «Ну что, детки, який интерес до меня маете? Сядайте». Ну, так она мне это... Так, это следство. Я думаю, что Купала показывал Колосу замчище, про якое тады вот были такие надеи. Казал, вот тут могли отреставрать и могли побудовать тут сядзибу на урада БНР. Вот. Так что мы маем графичные выявы. Я думаю, что это памятка и след тих надеев несправдженных. Дякую, Сергей, за... змястоўны цікавы расповед. З маім калегам гісторыкам Сергеем Абламейкам мы на YouTube-канале «Гісторыя на свабодзе» гаварылі пра Менск часоў польскай акупацыі 1919-20 гадоў, калі горад стаў галоўным цэнтрам беларускага жыцця. У наступнай частцы нашай відэасерыі мы пагаворым пра стары Менск у дзейнасці інбелкульту. Подписывайтесь на наш канал «История на свободе», а в комментариях под этим видео делитесь вашими уражениями, зауважениями и пропановами. Вы слушали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слушайте в YouTube и на всех подкаст-платформах каждый день. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Мінцуком Вячоркам. Вітаю, шановное спадарство. Перед вачыма вучня табличка с двума слупками. Злева – канчатак роднага склону назоўнікаў мужчынскага роду «А» альбо «Я» – праекта, урока, семінара, факультатыва, курса. Справа – канчатак «У» альбо «Ю» – конкурсу, фестывалю, перапынку. Кожны наставнік ці рэдактар ведае гэты праклён. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назоўнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста. Канчатак «А» «Я» знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак «у», «ю». Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе «а» альбо «я» у родным склоне і пакінуў прастору канчатку «у», «ю» для астатніх. І па савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе ў Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку «у», акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру і зборных народу, лесу, гаю. Яго маюць, як піша Лёсік, іменнікі чужаземнага пахаджэння, факту, дакументу, курсу, тому, ганку, пляцу, універсітэту. У геаграфічных назвах бываюць абодва канчаткі, толькі «а» з Барысава, з Магілёва. Варыянты з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Толькі «у», калі аснова на «к», з Менску, Слуцку, Полацку, а таксама з Егіпту, Дону, Крыму. Три рази у Крим ходіля, не три рази у Крим ходіля, з Криму долі приводіля. А ў жывой народнай і ў пісьмовай мове канчатак «у», «ю» імкліва пашыраўся з канца 15-га стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, рыму, цара гораду. У расейскай жа наадварот. Пад ціскам царкоўна-славяншчыны запанаваў канчатак «а» – сада, ума, смаленска. Але вось пасля 20-х гадоў прыходзяць 30-е. У БССР спыняецца беларусізацыя, многія ўдзельнікі яе пазбаўляюцца свабоды і самога жыцця. Аб'ектам увагі бальшавікоў становіцца беларуская мова. У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе унесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а», «я», завода, цэха, трактара, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса. Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет 26 жніўня 1933 году. Так, бяскрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «у». І ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «коласа», «песні чутны з палацу» у «купалы», «цыбуля загароду» у «чорнага» – гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарным стаў наступны пункт граматыкі. З канчаткам «у» і «ю» ўжываюцца абстрактныя назоўнікі капіталізму, феадалізму, матэрыялізму, дарвінізму. Выключэння складаюць словы камунізм, сацыялізм, марксізм і ленінізм, якія па традыцыі ўжываюцца з канчаткам «а» – камунізма, сацыялізма, марксізма, ленінізма. Як успамінаў мовазнаўца Іван Лепешаў, на ягоныя спробы скасаваць недарэчнасць мовазнаўчае начальства цытавала начальства партыйнае. Як гэта вы сацыялізм, які мы ўжо даўно пабудавалі, які стаў для ўсіх працоўных нашых рэальнасцю, лічыцца нейкай абстракцыяй? Адыёзны прызрак камунізма ўрэшце адмянілі. Але паслядоўнасці ў савецкай граматыцы пабольшала няшмат. Чаму лесу, але сквера? Скажуць, бо сквер мае дакладныя межы, дык і канкрэтны лес іх мае. Як сказаць пра лес у Парыжы, які фактычна парк? Ля Булёнскага лесу, ці мо ўжо леса? Чаму спорту, але футбола? Чаму матчу, але тайма? Абеду і ранку, але сняданка, падвячорка, вечара? Вывучыць такое правіла немагчыма, у ім 24 пункты. Але жывая мова перамагае камісарскі загад. І не варта чакаць, пакуль афіцыйныя слоўнікі ды граматыкі пераадолеюць інерцыю 33-го году. Сумняваемся, пішам «у» – спорту, футболу, хакею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фэсту, семінару і уроку, дэмаршу і контракту. Часцей за ўсё не памылімся. А граматычныя варыянты зусім не прыкмета недастатковага ўпарадкавання, а прастора, патрэбная мове для жывога развіцця. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Thank you.